Plus. Osiem minut po godzinie 20 w programie trzecim. Wita Państwa Grzegorz Hoffman po raz drugi. Audycja GH+, druga odsłona. Nino Rota, temat miłosny z filmu Ojciec Chrzestny. Trochę przekornie, dlatego że cała pozostała, właściwie wszystkie pozostałe utwory w tej godzinie będą w zgoła odmiennym klimacie, a ten klimat to muzyka, no może elektroniczna, po części na pewno, ale taneczna i klubowa. No to zaczynamy na początek. Giovanotti. Del mondo, dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare.

Montefiore Cocktail, czyli bracia Francesco i Federico Montefiore. Zważywszy na klimat muzyki prezentowanej w tej części programu, słowa będzie znacznie mniej niż zazwyczaj, a skoncentrujemy się na muzyce i na rytmie. Teraz już właściwie najbliższych kilkanaście minut pozostaniemy w kręgu wydawnictwa Irma, a na początek Slok. I think I'm Tyle z wydawnictwa fonograficznego Irma. Po kolei słuchaliśmy Sloka, Duran i Garcia i Doing Time. Teraz natomiast pora na Nicole Conte, którym przed kilkunastu laty zachwycili się sami muzycy Thievery Corporation. Thank you. We'll be right back. Nicola Conte, arabeska i bossa per due. Teraz Nicola gra już nieco inaczej i zwrócił się bardziej w kierunku jazzu, ale te nagrania pozostały wciąż, można do nich wracać. A teraz już pora na dwa przeboje numer jeden sprzed lat 14. '75, we brought you an album with a song. I'll see you. To grupa Planet Funk sprzed mniej więcej 12 lat i to na dzisiaj już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękuję Państwu bardzo za minione dwie godziny. Po godzinie 21 do Klubu Trójki zaprosi Państwa Ryszard Jaźwiński. Za tydzień audycja GH Minus, którą poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Ja będę w tym czasie na krótkim urlopie, a za dwa tygodnie nowości fonograficzne z różnych stron. Raz jeszcze na zakończenie Planet Funk. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Jest apelacja oskarżonego o pedofilię. Arcybiskupa Wesołowskiego odwołał się od decyzji Watykanu o wydaleniu go ze stanu duchownego. Kolejni imigranci ukryci w ciężarówce próbowali przedostać się do Wielkiej Brytanii. 13 osób znaleziono na autostradzie koło Londynu. Plantatorzy winorośli z północnych Włoch mówią o dramacie z powodu fatalnej pogody. Wina będzie tam w tym roku znacznie mniej niż zwykle. Ale na początek informacja sprzed chwili z Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko rozwiązał parlament. Przedterminowe wybory mają się odbyć 26 października. Do tej informacji będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach Trójki. Oskarżony o pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski odwołał się od wyroku Kongregacji Nauki Wiary, poinformował rzecznik Watykanu. Pod koniec czerwca za nadużycia seksualne wobec nieletnich były nuncjusz apostolski na Dominikanie został skazany na usunięcie ze stanu kapłańskiego. Wesołowski jest podejrzewany o uprawianie seksu z nieletnimi chłopcami oraz opłacanie za dziecięcą prostytucję. Jego proces karny przed Państwowym Sądem Watykanu rozpocznie się dopiero po zakończeniu postępowania kanonicznego przed Trybunałem Kongregacji Nauki Wiary. Mimo postępowań prokuratorskich w Dominikanie i w Polsce były nuncjusz ma być sądzony w Watykanie, bo jest obywatelem Watykanu, a to wyklucza jego ekstradycję. Rzecznik Praw Dziecka bada sprawę Domu Niewidomego Dziecka w Warszawie, dowiedziało się Polskie Radio. Jak już informowaliśmy, placówce grozi likwidacja. Wszystko przez uchybienia, jakich dopatrzył się wojewoda mazowiecki. Beata Sobocińska, dyrektor Zespołu do Spraw Edukacji i Wychowania Biura Rzecznika Praw Dziecka, tłumaczy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Do chwili zakończenia postępowania nie chce nic mówić na temat jego przebiegu. Badanie prowadzone przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka potrwa, dopóki sprawa zawiłości związanych z Domem Niewidomego Dziecka nie zostanie wyjaśniona. Ta placówka musi być zarejestrowana i muszą zostać wypełnione wszelkie formalności w tej sprawie. Tłumaczy Beata Sobocińska i dodaje, że należy zapobiegać sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu dzieci. Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te dzieci zostały w miejscu, w którym czują się bezpieczne, o ile to byłoby tylko możliwe. Przypomnijmy, kłopoty Domu Niewidomego Dziecka zaczęły się po tym, jak wojewoda mazowiecki dopatrzył się, że działa on nielegalnie, bo nie ma wymaganych zezwoleń. Wojewoda ma również zastrzeżenia do stanu technicznego budynku, w którym mieści się placówka. Zarządcą budynku jest miasto. Władze Warszawy widzą kilka możliwości rozwiązania problemu. Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, któremu podlega Dom Niewidomego Dziecka, mówi, że jest otwarty na wszystkie rozsądne propozycje. Zapowiada zalegalizowanie placówki. Rozmowy trwają. Monika Gosławska, Polskie Radio. Kolejna grupa nielegalnych imigrantów w Wielkiej Brytanii. W Dartford przy wjeździe do tunelu pod Tamizą na otaczającej Londyn autostradzie policja znalazła 13 osób. Jedna trafiła do szpitala, 12 pozostałych skierowano do ośrodka deportacyjnego w Dover. Wśród 13 zatrzymanych były dzieci. Nie wiadomo na razie, jakiej narodowości byli imigranci. Jest to już trzecie takie odkrycie w ciągu niewiele ponad tygodnia. 6 dni temu w hrabstwie Somerset w zachodniej Anglii zatrzymano 15 nielegalnych imigrantów, w większości młodych mężczyzn z Erytrei i Kaszmiru. Podróżowali oni w naczepie chłodniczej Tira, do której dostali się w Calais przed wjazdem na prom. Kierowca Niemiec został aresztowany. W sobotę 16 sierpnia dokerzy w porcie w Tilbury pod Londynem usłyszeli wołanie i pukanie dobiegające z kontenera przybyłego z Zeebrugge w Belgii. Wewnątrz znaleziono zwłoki mężczyzny i 34 wychłodzone i odwodnione osoby w wieku od 1 do ponad 70 lat. Cała grupa, która spędziła w kontenerze 18 godzin, to Sikhowie zbiegli z Afganistanu, którzy wystąpili już o azyl w Wielkiej Brytanii. Dwaj kierowcy zostali aresztowani i oskarżeni o zabójstwo oraz przemyt nielegalnych imigrantów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Komisja Europejska domaga się wyjaśnień w sprawie problemów z nowymi satelitami programu Galileo. Wyniesione w kosmos trafiły na złą orbitę. Tłumaczyć ma się Europejska Agencja Kosmiczna oraz firma Arianespace, odpowiedzialne za umieszczenie satelitów na orbicie. Bruksela oczekuje szczegółów dotyczących operacji, przyczyn jej niepowodzenia oraz planu działania mającego na celu naprawienie błędu. My także bierzemy udział w tym dochodzeniu i spodziewamy się wstępnych jego wyników w pierwszej połowie września, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Chantal Hughes. Europejski program nawigacji satelitarnej ma być w przyszłości konkurencją dla amerykańskiego systemu GPS i rosyjskiego GLONASS. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To będzie wyjątkowo gorzki rok dla włoskich plantatorów winorośli i producentów wina z północy kraju. Prognozy wskazują, że z powodu złej pogody, przede wszystkim ulewnych deszczów, produkcja trunku spadnie tam o 1/3. Od wielu tygodni w północnych Włoszech notuje się rekordowe jak na tę porę roku opady. W okolicach Wenecji w lipcu padało przez 21 dni. Spadło tam o 160% więcej deszczu niż wynosi średnia tego miesiąca w kilku ostatnich dekadach. W sierpniu padało i było chłodno, tak jak zazwyczaj w listopadzie. W rezultacie zagrożone są uprawy wielu szczepów winorośli. W niektórych winnicach zniszczonych jest nawet 50% upraw. A to oznacza jedno, ceny wina będą wyższe. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacja ze sportu, Monika Sułkowska. Agnieszka Radwańska potrzebowała tylko 3 kwadransów i 2 minut, żeby awansować do drugiej rundy US Open. Polka 6-1 i 6-0 pokonała Kanadyjkę Sharon Fitchman. Teraz Radwańska zmierzy się z Chinką Shuai Peng. Do kolejnej rundy awansowały już także m.in. Angelique Kerber, Simona Halep i Andrea Petkowicz. Jako pierwszy z rozstawionych zawodników z turniejem pożegnał się natomiast Michał Jużny. GKS Bełchatów nie wykorzystał szansy na dogonienie prowadzącego w tabeli ekstraklasy Górnika Zabrze. W ostatnim meczu 6. kolejki zremisował bezbramkowo z przedostatnim Piastem Gliwice. Ostatnie miejsce w tabeli zajmuje Korona Kielce, która w 6 kolejkach uzbierała tylko 1 punkt. W ligach zagranicznych dziś ciekawie w Hiszpanii i w Anglii. W Hiszpanii sezon ligowy zainaugurował Real Madryt, który w meczu 1. kolejki gra z Cordobą. Mamy 48 minutę, Real Madryt prowadzi 1-0 po golu Benzemy. W Anglii pierwszy hit sezonu, Manchester City walczy z Liverpoolem. To spotkanie rozpoczęło się 5 minut temu, na razie mamy bezbramkowy remis. Władimir Kliczko odwołał z powodu kontuzji bicepsa walkę z Bułgarem Kubratem Pulewem. Pojedynek był zaplanowany na 6 września w Hamburgu, a stawką miał być pas mistrzowski wagi ciężkiej federacji IBF. Nowa data starcia nie została jeszcze podana, prawdopodobnie do walki dojdzie w listopadzie. Nasza męska 8 wioślarska była najszybsza w